أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال بالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة مکی صورت دے نزولان درشم نے 30 نمبر فضل صورت قریش نے نازل شو دے اب و ترتیب کی اوصل یہ ہو دے فضل صورت عادیات نا ربط صورت مخ کی طرح مخ صورت کی زجر ورک ناشکر انسان تا فمیسال دا سنو تو بدی صورت کی تخویف ورکو ناشکر انسان تا تخویف اخروی دیو جنو اور بسیر آرد دویم ہو جا مخ صورت کی اخیرہ کیوئی چا اللہ تینا خبر لار دے ندرتا تمرچی نروستو در صدا بیان دے چلا خبردار صدا بور کئی در امو جا مخ کیوی نام که چه قبرون والا براوزی ندرتا که پی مثال پیدی سنگا دا لکا کل فراش المبسوس لکا دا تاروبی چی خوارو وادا قشن روزی با مندی بوئی دیوانی وار بسیر آرام امتیادات دو صورت صورت ممتاز دے فیاد نمبر چار مانی یو میں اکون ناو کل فراش المبسوس پل دادا شانی شدویم صورت ممتاز دے فائد نمبر پانچ بانی و تکول جواب کل عینن منفوش درہم امتیاز صورت ممتاز دے فائد نمبر دت فو فی عیشت راضی سالورم صورت ممتاز دے آیت نمبر اٹھا نو و آیت نمبر اٹھا نو بانی و اما من خب الموازینو و مغاوی و اما پوشی بردائی شانی شدویم و اما درک ماہیا مقصد دے صورت اس بات دا قیامت او تخویف اخروی القارعہ قارعہ آتتے ہوئے لیانا تقرر القلوبہ حضرکہ دا بل انسان نیڑ کی ٹنگار بھی دا شان القارعہ ٹنگون کی رات مل قارعہ سر ٹنگون کی رات وما اترا کسیجی پوکتا را مل قارعہ سلوی شاندی سر ٹنگون کی رات یوم ہم پدارت کے یکون الناسو شیبا خلق کل فراشر مبسوس فشاند تاروبو مبسوس خوروارو مبسوس گرد ور بروانی خلق مندی بوئی پدکون جبال او شیبا خلق کرعیدن فشاند وڑای دیندس المنبوس فشاند وڑای دیندس شویدن ارنا بایدو دیا باکی فاما من سفلت ہر چاہتو دے چیترہ نیوشی تلی دا امال دا مدے بھئی پیوجوان کی راضیت دینا پشاد ان کے دل رہا و اما من خفت ہر چاہت ہو دے چس پکشوی تلی دا امار دا گا من رہا ارتو چو کل پیغمبر دیو کدو ولی دیو کدو ولی فلارو کدو پیغمبر فلارو او کدو مولا دیو کدو پیر دیو او کدو مولا و کبیرو خوچ امار اس پکشو نو امو حاویا او چا امار درانشو او پی عیشت درانشو نصب نہیں ذکر کرے ارتو من عام روڑے وما ادراک تیجی پوکتا لا مایا صدہ ہویا نار روحامیا اور دے کرم